Tô cansado de você também. Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Desculpe a paz que eu lhe roubei. E o futuro esperado que eu não dei. É impossível levar um barco sem temporais e suportar a vida como um momento além do cais. Que passa ao largo do nosso corpo. Quero ficar dando adeus às coisas passando. Eu quero é passar com elas. Eu quero e não deixar nada mais do que as cinzas de um cigarro e a marca de um abraço no seu corpo. Sou eu quem vai ficar no porto chorando, não. Baixamos a música de Yats Macalé, como dicíamos antes, e agora poñémonos en contacto con o noso presidente, Óliver Fernández. Primeiro, darlle a benvida, moitísimas gracias por atendernos, Óliver. Bueno, gracias a ti, Xurio. Ben, benvido, bueno... A xente, todos os que estaban o sábado escoitando o noso programa e moitas personas máis chamaban, preguntaban, onde está Óliver, como está, como, que lle pasou, conta. Bueno, eu enviei un pequeno saúdo dicindo que moitísimas gracias por interesarse, pero que o que querían era escoitarte a ti, claro. Sí, bueno, pues dar las gracias a la xente, a verdad que sí que tuve no teléfono, todo mundo me chamaba. Claro. Foi un, no sé, momento... delicado. Difícil, pero bueno, sí, pero agradezco a xente o toda a mostra de cariño que me deron e que me chegou a primeira persoa de máis. Bueno, nada, pois... Nada, un pequeno accidente motorista que, bueno, al final, pues mira, chapa de pintura, un brazo roto e perna rota, o sea que ahora un pouco de vacaciones forzadas, e nada, reposo, después un poquinho de rehabilitación, dicen os médicos que a operación salió muy bien todo. Mm. Que nada, que ahora paciente, que pouquiño a pouquiño. Vale. Tes ánimo, non? Entonces, os médicos dixeronche que eso, pois, ten reparación con paciencia, pero... O sea, non afectou nada vital, que é importante, algo extremidades, que é complicado, porque claro, non podes apoiar o pé, non podes hacer forza co brazo, que tamén tes fastidiado. Bueno. Pero bueno, que axuda a da familia, pois... Pois entonces, bah, no, ciudad... esta mañá xa estuve chamando, facendo cosas do centro, o sea que carai, en... non paro. Bueno, pero Óliver, bueno. Pues con paciencia, muy con determinación, sí. de verdad que che agradecemos muitísimo a este convite que aceptas, por lo menos para dar tranquilidad a todas as persoas, sí, que se preocuparon, sí, por ti, decirles que bueno, pues que moitísimas gracias por ocuparse por ti, pero ao mesmo tempo, pois eso das unha certa un alivio que sabemos que bueno, que dentro da gravedade eso ten unha curación. Cura. Sí, é máis lento, máis tal, pero non é incapacitante, o sea que ao final o importante é poder estar o carondos que están ao outro lado. Y eso, pues, puedo seguir estando. Mientras que sea una silla de ruedas un tempo, puedo estar. O sea, que un susto muy grande, de verdad. Que sirva pa gente, pues, tener cuidado. Porque cuando se conduce hay que tener cuidado. Claro. Y que aproveiten o tempo que están con sus familiares, con seus, porque la vida puede ser cambiar en En segundos. En segundos, sí. Eso, bueno, no, a verdade é que a preocupación había moitísima. Toda a xente que chamou estaba moi preocupada e a verdade, bueno, en principio foi un aviso grande, pero escoita, que desexamos que todo continúe, seguro que toda a xente estará encantada. Nos temos a función teatral o sábado. O sábado, sí, eu espero estar, presidente Pabelo. Queres estar? Homero, sí, eu quero estar. Si, non puden organizar moito, porque ahora é cando se está acabando de organizar, pero bueno, confío moito en Gisela, en a Xunta, en todo, seguro que va a haber perfectamente. Sí, por eso digo que no eres a ver y a disfrutar de tu día a la dona, porque además es una función que hace en representación do valor da muller, sí, de la igualdad. Gustaría me estar, espero que me leven. Bueno, non eres imprescindible, que sepas que si tens que descansar e non é imprescindible, pero a verdade é que non so que queremos é a túa recuperación, non é outra historia. Sí, pero sí que nos fas contento. De verdade que nos fas moi contentos si estás ali, aínda que sea con dificultade, pero sí que nos fai moitísimo contento. Eu espero estar, teño a... Pero bueno, moi agradecido a todos, porque estaba todo organizando, falando co ayuntamiento e todo, e a verdade que, Oliver, non te preocupes, que nos facémoslo todo, tú non te preocupes, xa... Claro, claro. E a verdade claro, que moi ben, moi agradecido. Claro, que estamos contentos. E ademais, agora tens máis tempo para disfrutar da familia tamén. Sí, eso sí, verdade. Quizás ao mellor, pois, eres un pequeno estorbo, levame pa ali, axúdame pa isto, pero que en realidade, é participar máis, estar máis a carón dos teus, a verdade sí, que verdade, sí. Bueno, tamén o notas con eles, non? Sí, claro, está todo día na casa aquí metido, pois... Paulo, tráeme un señor da Uganda. Sí, pero... Por el papa. Pero están preocupados, estaban moi preocupados, sí, ¿verdad? Sí, que estaban preocupados. Notase moito esa... Cuando unha persoa ten así un pequeno desliz, bueno, un baixón de cualquier cousa, de verdad que a familia, os que están ao carón, é o que máis aprecia un, ¿verdad? Sí, que é verdad, sí. E ao principio sí que é verdad que tanto menxase, tanto teléfono, parece que te agobia un poquito, ostras. Claro. Luego, cando pasa e deixas pasar un poquinho de tempo, e dices, jolín, pues sí que hai xente que lle importa algo e que... No. E que dan os gomán pa todo. Aprecio telo. Porque resulta que é moitísimo. Eu non te podo contar exactamente a cantidade de persoas, pero de verdade que, polo menos, interesarse moitísimos. Eu creo que eso significa aprecio de moitas persoas que te... Bueno, pois que están o teu carón, de verdade. Bueno, eu agradezco. Mira, foi un susto, a verdade, que foi un par de días complicados, con moito dolor, o 5 horas de operación, pero bueno. Vale. Ao final, podese decir, dixéronme que saiu todo moi ben, e que, bueno, cara... Paciencia e recuperación. Bueno, pois a xunta que ti diriges, os que están aí o carón na asociación, seguro que levarán adiante todas as cousas que tiñan previsto. Sí, hasta, xa me xeron, Olve, tú tranquilo, que había leccións ahora, e dices, tú tranquilo, que poñemos todo. Claro. E a festa do... Facemos todo, no, calquer cousa, estamos aquí, a verdade que sí. Muy ben. Pois as festas que teñen previsto, e esas actuacións, e todo eso, vai seguro seguir que verán. Todo igual. Nora boa. Bueno, que te agradezco moitísimo estes minutos que lle dedicas aos nosos ointes e seguidores, bueno, pois a recuperarse con ganas e con ánimo. Gracias a vosotros. Que saibas que non somente seu, sino moitas persoas dixeron que o que precises de nós, estamos ao teu servicio. Moitísimas gracias, Julio. Moitísimas a todos os que te acordaron de mí. Veña. Graciñas, un saludo e un abrazo. Unha aberta. E cuidarse. Eso, cuídate moito. Veña, saludinho. Grazas. Despedimos a Oliver con música e continuamos.